Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu Trójka. Punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym klubie, klubie wesołego szampana. Tak pięknie, brzmieniowo rozpoczęli chłopcy z formacji Nieżywych Schabów, choć też i wokalistka, znana i lubiana Celina, pojawiła się. 4 minuty po 4, nie o tym, bo czas na naszą piosenkę dnia. Dziś drugi singiel z nowej płyty Meli Koteluk, Żurawie Origami. Chętnie zniknę pamiętam, jak to jest mieć na cokolwiek czas. Mieć czas. Chcę wyhamować. Wyhamować. Pewnie ponowy album Migracje. Zbiór niezależnych brzmieniowo kompozycji i autorskich tekstów będziemy sięgać wielokrotnie, a całość też dowodzi takiej konsekwencji brzmieniowej. Łączenie akustycznych i syntetycznych brzmień, a i w warstwie słownej też jak zwykle umeli realizm ściera się z abstrakcją. Żurawie Origami i Mela Koteluk, drugi singiel z nowej płyty, to nasza piosenka dnia. Powróci między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem na budziku 8:04. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze. A zgroły i gruz w tej kulturze. Gapie ja piszę, będą widzieć mój wandalizm, nim prowadzą nowy ład, który go już nie obalisz. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze. A zgroły i gruz w tej kulturze. Gapie ja piszę, będą widzieć mój wandalizm, nim wprowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Kiedy myślę o Bogu, nie patrzę na to, co nad nami, szukam go gdzie indziej, kiedy goryć chce mnie strawić. Słowa nie są doskonałe, są twórcami ram. I tak Bóg będę pisał wielkimi literami. A ojciec, podpora moja, kiedy świat się walił, nie będę go rozliczał, nie jest obiektem analiz mych. Jest we mnie niezmiennie i widać to momentami. Ojciec wam napisze wielkimi literami. Mama, osoba, która kocha cię do granic, za nic ciebie nie odda, ona czasem może zranić. I choć przychodzi czas wyrwać się spod uczuć wyrani, mama zawsze wam napisze wielkimi literami. i z nim prowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze. Was groły, gruz w tej kulturze. Gapie ja piszę, będą widzieć mój wandalizm, nim wprowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Świadomość jest esencją mojej wiary. Pomaga znaleźć sens, by życie wciąż brać na pary swe. I choć często w podświadomość spycha cenne nam sygnały, świadomość wam napisze wielkimi literami. Miłość to akt doskonały, dla wielu to banały, dla mnie wciąż warta pochwały jest. Wybaczam jej też zabawy moimi nerwami. Miłość wam napisze wielkimi literami. Rozwój, włada kosmosem całym. Gdy nie idziesz naprzód, znajdziesz się na końcu szarym w nas. Potencjał jest wielki jak głębia oceanu. Rozwój wam napiszę wielkimi literami. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze. A zgroły gruz w tej kulturze. Kapie ja piszę, będą widzieć mój wandalizm, nim prowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Fundamenty napiszę wielkimi literami na murze. Paskroły gruz w tej kulturze. Kapija pisze, będą widzieć mój wandalizm, nim wprowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Hey! Kasety i fundamenty. To taka poranna gimnastyka języka. A gdyby państwo mieli ochotę, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to już do dyspozycji. A zatem jak zwykle po długim weekendzie, trzy szybkie, czas start. Wystarczy słów, by wzniecić w nas dziś ogień. niby pierwsze sygnały. Państwa poranna korespondencja pewnie starczy tych słów do końca audycji. Bardzo się cieszę. Zachęcamy niezmiennie pozostałych do tego, by zdali swoją relację pogodową, drogową, czy po prostu wpisali się na liście obecności. Ten podpis SMS-owo na liście już złożył nasz stały słuchacz, pan Władek. Jak określa ten dzisiejszy dzień, jakiś taki przekorny, już wstałem, a nie musiałem, nie wychodzę z psem, bo już byłem, nie czytam nowej książki, bo właśnie skończyłem, nie piję kolejnej kawy, bo skończyła się w długi weekend, a jedyny konkret to słucham Trójki, tak będę się trzymał. Serdecznie pozdrawia pan Władek, od ponad 40 lat słuchacz Trójki wraz z Maksem merdającym ogonem. Gorąco pozdrawiam i bardzo dziękujemy, to pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo zagranicznie pan Michał Hyra Huomenta podpisuje listę klubową Wesołego Budzika na fińskim dworze 5 stopni i jesiennie. Bardzo dziękujemy, to Tampere, Finlandia, północna Europa już się odzywa, a Ameryka Północna i Północna Karolina, choć też w drodze do południowej Karoliny pan Piotr Tracker Hio odzywa się po 22 ichniejszego czasu i gorąco, gorąco pozdrawia, bo tam zimno i w zeszłym tygodniu, jak pamiętamy, także te korespondencje bijało na drogach. Prosimy o szczególną ostrożność nie tylko u nas, ale także po tamtej stronie oceanu. No to zawstydzili panowie, panie, to po pierwsze, a po drugie ci, którzy w kraju raju gdzieś chyba zaspali po długim weekendzie, bo zagranicznie sygnały okazują się w większości dziś pierwszymi w budziku. Polecamy kontakt z nami pozostałym słuchaczom. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl. To mailowo 22 73, to telefonicznie, no i jeszcze smsowo 71335. Gdyby państwo mieli ochotę powitać ten nowy dzień, no, dla niektórych to będzie poniedziałek, dla niektórych środa, taka zwykła środa, dla niektórych czwartek. No tak, bo wczoraj była polska środa w Trójce. 19 po czwartej. No i już 22 minuty po czwartej rozpoczynamy nowy dzień. Przed nami środa, 12 listopada do 2015 roku. Już tylko 49 dni. Słońce obudzi się chwilę przed siódmą, zajdzie już przed 16, a dzień potrwa niecałe 9 godzin. Dziś imieniny Renaty, Benedykty, Krystyny i Witolda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa, dzień drwala. Wszystkiego dobrego. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w to. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w ten dom. Ledwie chwila. Grzegorz Turnał. No, ledwie chwilę i będzie wschodziło słońce. Taką wersję przyjęliśmy, takiej będziemy się trzymać. 25 po czwartej. Czas na trójkowe kalendarium. W 1454 roku miał miejsce początek demokracji szlacheckiej w Polsce. Wówczas Kazimierz Jagiellończyk wydał statut uzależniający ważne decyzje państwowe od zgody sejmików szlacheckich. Było to 560 lat temu. W 1898 roku urodził się Leopold Okulicki, niedźwiadek, generał, ostatni dowódca Armii Krajowej, jeden z oskarżonych w moskiewskim procesie 16. W 1898 roku również urodził się Henryk Sucharski, dowódca Westerplatte podczas wojny obronnej w 1939 roku. W 1922 urodził się Tadeusz Borowski, prozaik, poeta i publicysta, a w 1947 roku urodziła się Annika Idström, fińska pisarka, tłumaczka, autorka słuchowisk oraz powieści. Pamiętamy jej dzieła Mój kochany ojciec, Mój brat Sebastian, Naturalne pożywienie czy Listy do Trinidadu. To tylko wybrane wydarzenia z historii z 12 listopada. Ciąg dalszy także muzycznego trójkowego kalendarium, choć nie tylko, już za niecałą godzinę. Zapraszamy. Pan od pogody w natarciu, to za chwilkę najświeższa prognoza, ale wcześniej nowe nagranie w trójce. Piotr Bukartyk. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stanowło się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód, a mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do cna, też radzę, kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak, jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak, jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Nie najlepsza myśl. Recenzję lubię najbardziej krótko i na temat. Fajny ten bukartyk. No i tym bardziej podoba się Państwu, co widać zresztą na liście przebojów trójki w ostatnim 1710 notowaniu listy z 20 na miejsce 8. No, jak nic, w tym tygodniu będzie pierwsza piątka, kto wie, może i pudło. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Minęła 4:30, czas na prognozę pogody. Europa Wschodnia i Północna, Skandynawia w zasięgu wyżów, a na pozostałym obszarze Europy dominować będą niże z frontami. Polska na skraju niżu nad Atlantyku. W ciągu dnia nad południowymi Niemcami pojawi się wtórny ośrodek niżowy. Tak czy inaczej do nas z południa kontynentu napływa ciepłe powietrze, już nie polarnomorskie, a zwrotnikowe. Ranek mglisty, zatem uważajmy na drogach. W dzień ma być pogodnie, zachmurzy się i popada na północy. Wiatr słaby i umiarkowany na południu w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, a w dzień no, ciągle ciepło. Od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum 13-14, a najcieplej na Dolnym, Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. Nawet do 16 stopni. Niezmiennie jest mi... mi przyjemnie, gdy świat sobie radzi beze mnie. Niezmiennie jest mi przyjemnie, gdy świat sobie radzi beze mnie. Dziś nie będę robić nic, zamiast mieć wolę myśleć i być. Wolę posunąć się od tak, zamiast biec, zdobywać świat. Będę tu, w swoim czasie sobie szła. Dziś nie będę robić nic, zamiast mieć wolę myśleć i cicho w miejscu stać. Niech się obok ściga świat, przecież stąd dużo lepiej widzę nas. Sadowska i niezmiennie, no niezmiennie, niezmiennie ciepło. Jeszcze dziś, jutro, no co prawda to i tam może pokropić i ma być pochmurno, ale jednak te 12-13 stopni w dzień utrzymane, co pewnie bardzo cieszy. W lipcu uknęliśmy sobie taki termin, że to lipcopad, to wtedy mówiliśmy, że to padało. W lipcu padało jak w listopadzie, no a teraz będziemy mogli chyba powiedzieć, użyć tego samego terminu, ale do właśnie listopada, że ciepło jak w lipcu. No niech będzie ten nasz budzikowy lipcopad. Za 24 minuty piąta zachęcam do porannej korespondencji. Pierwsze sygnały od Państwa już napłynęły, co zresztą bardzo nas cieszy. Na pozostałe życzliwie czekamy, te pogodowe czy drogowe, ku uciesze może po długim weekendzie, ku uciesze pana synoptyka. No jeśli wartość temperatury zachwyca Państwa, czy po prostu cieszy, to może i pana synoptyka warto pogłaskać po główce. W tej sprawie między innymi adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No i jak zwykle o tej porze w budziku nasz alfabet.

Poranek Grześki. Był poranek Grześki, gdy jechałem do pracy rowerem około 7 rano. Wtedy to było Grześko, około 25 stopni, ale teraz to już normalne, 31. Pozdrawiam z Singapuru wprost pan Szymon. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Nowej Zelandii, niezawodny po wczorajszych imieninach i na swój sposób także świętowaniu Narodowego Dnia Niepodległości z Nowej Zelandii, z Wellington. Dziś o tym, że no jednak ciepło, ciepło. Miało padać od wczoraj, a tu proszę, wyszło słońce. Miało przyjść oziębienie, burza i grad. No na razie ciepłe popołudnie w rezerwie parasol i kurtka od deszczu. Tradycyjnie, niezawodnie wyciąga niespotykanie długą rękę i podpisuje listę obecności pan Marcin z Nowej Zelandii, z Wellington dokładnie. Pan Marcin też poimieninowo z Manchesteru. Jeszcze 24 godzinki, to już niecałej, będę w Polsce podczas urlopu. Pozdrawiam wszystkich blisko sercem, także na wyspach. Pan Michał z Finlandii to już wcześniej nam się uzewnętrznił jako pierwszy, dziś mailowo. Bardzo serdecznie gratulujemy. Tradycyjnie też i pan Piotr zza Wielkiej Wody oraz pani Ewa. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność przy internetowym radioodbiorniku. I know, Happy Pills za 8.5. I know, ja wiem, po dla niektórych dłuższym weekendzie potrzeba takiej pobudki, żeby wyrwać troszeczkę, potrząsnąć. No, powinniśmy być wypoczęci, uśmiechnięci, przecież właściwie tydzień zaczyna się od środy, tak należałoby powiedzieć. Dobrze, gitarki i perkusja po piątej, za 4:30. Choose. Bid farewell to yesterday. Say goodbye.